نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد كان، البتہ تحقیق ہے، فی یوسف، یوسف علیہ السلام میں، و اخوتہ، اور اس کے بھائیوں میں، آیات، نشانیاں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا تھا، لَيُوسُفُ، البتہ یوسف، وَأَخُوهُ، اور اس کا بھائی، اَحَبُّ، زیادہ پیارے ہیں، محبوب ہیں، اِلَىٰ أَبِينَا، طرف ہمارے باپ کے، مِنَّا، ہم سے بڑھ کر، وَنَحْنُ، اور ہم، عُصْبَةٌ، ایک جتھا ہے، گروہ ہیں، اِنَّ أَبَانَا، بے شک ہمارے والد، لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، البتہ واضح بھول میں ہیں، اُقْتُلُوا يُوسف، قتل کر دو یوسف کو، اَوْ اطْرَحُوهُ، یا پھینک دو اس کو، اردن، کسی زمین پر، یخلو لکم، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے، وجہ ابیکم، چہرہ تمہارے باپ کا، وتکونو، اور تم ہو رہنا یا ہو جانا، من بعدہ، اس کام کے بعد، قوماً صالحین، نیک لوگ، قال، کہا، قائل، ایک کہنے والے میں، منہم، انہی میں سے، لا تقتلوا یوسف، مت قتل کرو یوسف کو، وألقوه، اور ڈال دو اس کو، فی غیابت الجب، اندھیرے کنویں میں، کنویں کی گہرائی میں، یلتقت ہو، اٹھا لے گا اس کو، بعد السیارہ، کوئی قافلہ، ان کنتم، اگر ہو تم، فاعلین، کرنے والے، قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، مالکا، کیا ہے آپ کو، لا تأمننا، نہیں آپ بھروسہ کرتے ہم پر، علی یوسف، یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو، اس کے لیے، لناصحون، البتہ خیر خواہ ہیں، ارسلہ، بھیجئے اس کو، معنا، ہمارے ساتھ، غدن، کل، یرتا، چر لے، کھا لے، ویلعب، اور کھیلے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَهُ، اس کے لیے، لحافظون، البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، قالا، اس نے کہا، اِنِّي، بے شک میں، لَيَحْزُنُنِي، البتہ غمگین کرتی ہے مجھ کو یہ بات کہ انت ذہبو بھی تم لے جاؤ اس کو واخاف اور میں ڈرتا ہوں اَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ کہ کھا جائے گا اس کو بھیڑیا وَأَنْتُمْ اور تم عَنْهُ غَافِلُونَ اس سے غافل ہوگے قالوا انہوں نے کہا لَئِن البتہ اگر أَكَلَهُ الذِّئْبُ کھا گیا اس کو بھیڑیا ونحن اور ہم عصبتن ایک گروہ ہیں انا بے شک ہم اذن تب لخاسرون البتہ خسارہ پانے والے ہیں فلما تو جب ذہبوا به وہ لے گئے اس کو واجمعوا اور انہوں نے جمع کیا یعنی طے کر لیا اتفاق کر لیا ان یجعلوه کہ ڈالیں گے اس کو فی غیاظۃ الجب اندھے کنویں میں یا کنویں کی گہرائی میں وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے إِلَيْهِ اس کی طرف یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف لَتُنَبِّئَنَّهُمْ البتہ تو ضرور آگاہ کرے گا ان کو بِأَمْرِهِمْ هَذَا ان کے اس کام کو وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے وہ سمجھتے بھی نہ ہوں گے بجاؤ اور وہ آ گئے اباہم اپنے والد کے پاس اپنے باپ کے پاس عشاء عشاء کے وقت جب گونا روتے پیٹتے قالو کہنے لگے یا ابانا اے ابا جان انا ذہبنا بے شک ہم چلے گئے تھے نستبقو دوڑ لگانے کے لیے یا ہم دوڑ لگانے لگے تھے وترکنا اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یا چھوڑ گئے تھے یوسف یوسف کو عند متاعنا اپنے سامان کے پاس فأكله الذئب تو کھا گیا اس کو بھیڑیا وما انت اور نہیں تو بمؤمن ماننے والا لنا ہم کو ولو کنا اور اگرچہ ہوں ہم صادقین سچ بولنے والے سچے وجاؤ اور وہ لائے علی قمیص ہی اس کی قمیص پر بدن کذب جھوٹا خون قال کہا بل بلکہ سولت آسان کر دیا لکم تمہارے لیے انفسکم تمہارے نفسوں نے امرن ایک کام کو فصبر جمیل تو صبر ہی اچھا ہے واللہ المستعان اور اللہ ہی ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے یا چاہی جا سکتی ہے علی ما تصفون، اس کے خلاف جو تم بیان کر رہے ہو. وجاءت، اور آیا، سیارت، ایک قافلہ، فارسلوا، تو انہوں نے بھیجا، واردہم، اپنا پانی پلانے والا، فادلا، تو اس نے ڈالا، دلوہ، اپنا ڈول. قالا، بولا، یا بشرا، ہائے خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے. وأسروه، اور انہوں نے چھپا لیا اس کو، بداعتن، سامان سمجھ کر، یعنی مال تجارت سمجھ کر. واللہ، اور اللہ، علیم، علم والا ہے. بما یعملون، ساتھ اس کے جو وہ کر رہے تھے. وشروہ، اور انہوں نے بیچ ڈالا اس کو، بثمن بخس، کم قیمت پر، دراہم معدودت، گنے چنے درہموں میں. وکانو فیہ، اور وہ تھے اس کے بارے میں، من الزاہدین، بے رغبت لوگوں میں سے. وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، اشتراہ، جس نے خریدا تھا اس کو، من مصر، مصر سے، لامرأته، اپنی بیوی کو، اکرمی، با عزت رکھ، عزت کے ساتھ رکھ، یا عزت کے ساتھ دے. مسواہ، ٹھکانا اس کا، عسا، امید ہے، ان ينفعنا، کہ نفع دے گا ہم کو، او یا نتخذہ، ہم بنا لیں گے اس کو، ولدا، بیٹا. وکذالک، اور اسی طرح، مکننا، ٹھکانا دیا ہم نے، لیوسف، یوسف کو، فی الارض، زمین میں، ولنعلمہ، اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو، من تأویل الاحادیث، باتوں کے مطلب میں سے. واللہ، اور اللہ، غالب، غالب ہے، علی امرہ، اپنے فیصلے میں، اپنے کام پر. ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے. ولما، اور جب، بلغ، وہ پہنچا، اشدہ، اپنی جوانی کو، آتیناہ، دی ہم نے اس کو، حکمن، قوت فیصلہ، ابلیک نبوت، و علما، اور علم. وکذالک، اور اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین، نیکوکاروں کو. وراودت ہو، اور پھسلانا چاہا اس کو، اللتی، اس عورت نے، هو وہ فی بیتہا جس کے گھر میں تھے ان نفس ہی اس کے نفس سے وغلقت اور بند کر لیے الابواب دروازے وقالت اور بولی ہی تلک آ جاؤ قالا بولے معاذ اللہ اللہ کی پناہ انہو بے شک وہ ربی میرا رب ہے احسن جس نے اچھا دیا مسوایا ٹھکانا میرا انہو بے شک وہ لا یفلحو نہیں فلاح پاتے الظالمون ظالم لوگ ولقد اور البتہ تحقیق ہمت بھی اس عورت نے ارادہ کیا اس کا وہم بہا اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اس کا لولا اگر نہ ان کہ رآ وہ دیکھ لیتا برہان ربی ہی اپنے رب کی برہان کذالک اسی طرح لنصرف تاکہ ہم پھیر دیں عنہ اس سے السوء برائی کو والفحشاء اور بے حیائی کو انہو کیونکہ وہ من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھا المخلصین چنے ہوئے واستبقا اور وہ دونوں بڑھے البابا دروازے کی طرف وقدت اور اس نے تھاڑ دیا قمیصہ اس کا قمیص من دبر پچھلی طرف سے والفیا اور دونوں نے پایا سیدہا اس کے شوہر کو لد الباب دروازے کے پاس قالت بول اٹھی ما جزاؤ کیا بدلہ ہو سکتا ہے من جو ارادہ کرے بے اہلکا ساتھ تیری گھر والی کے سو ان برائی کا الا مگر ان کہ یس جنا قید کیا جائے او عذاب علیم یا دردناک سزا دیا جائے قالا اس نے کہا ہی راودتنی یہ پھسلانا چاہتی تھی مجھ کو ان نفسی میرے نفس سے وشہدہ اور گواہی دی شاہدن ایک گواہ نے من اہلہا اس کے گھر والوں میں سے انکانا اگر ہے قمیصہ اس کی قمیص قدہ تھاڑی گئی من قبلن سامنے سے فصدقت تو یہ سچی ہے وہ ہوا اور وہ من الكاذبین جھوٹوں میں سے ہے. وَإِنْ كَانَ اور اگر ہے قمیصہ اس کی قمیص قدہ پھاڑی گئی من دبرن پچھلی طرف سے فَكَذَبَتْ تو وہ جھوٹی ہے. وہوا اور وہ من الصادقین سچوں میں سے ہے. فلما تو جب رآ اس نے دیکھا قمیصہ اس کی قمیص کو قدہ پھاڑی گئی ہے من دبرن پچھلی طرف سے قالا کہا بولا انہ بے شک وہ من کیدکن تم عورتوں کی چال میں سے ہے. ان کیدکن بے شک تم عورتوں کی چالیں عظیم بہت بڑی ہوتی ہیں. یوسف یوسف عارض انہازا اس سے درگزر کرو. واستغفری اور بخشش مانگ اے عورت لذنب کی اپنے گناہ کی. انکی کی کیونکہ تو ہی کنتی تھی تو من الخاطئین خطا کاروں میں سے.